إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات جي توفيق برم بتبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد جي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ñi ngi won ci ñaarelu xaju mbostel bi te muy introduction téré bi fa borom téré bi doon addo di wax naan warna ci bép julit bu goor ak jigen mu xam ñetti masalé yi di ñew. Bu ko défé nak ñetti masalé yoyé ci la borom téré bi tambalé nak motax mu né al ula anna allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Mune bu ñeuk bi moy kep ko xamni julit nga gor ak jigen mak ak ndaw war nga xamni yalla mo ñu bind muy ben te yit yalla mo ñuy wërsegal suñu état bu dund yeb te yit bayyi wuñu ci neen mangok bayyi wuñu ci neen. Buntu bobu mom la borom bi téré bi tuddé al iman bi anna allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Gëm biñu wara gëm né yalla dé moy ki ñu bind té moy ki ñuy wërsegal té bayyi wuñu ci neen. Lolu kon moy tombu bu ñëk bi. Bu ko défé xam ngeen né borom téré bi ci jotaay bi mujju mi ngi doon léral buntu bi nga xamanteni ni moy buntu njang don wax nan jang du rek lire def liñuy wax mutalaa moy lecture kesse dedet manam jël téré lire ko rek dedet mune lolu doyul ci njang mangok mune wa in kanat matluba donte nak dafa nek lo xamni luñu sakku la lu bax la waaw nit ki bu fekenteni mi ngi teggu ci base xam xam dañ koy recommander bu baax muy lire lu bari waaw segam ñi wut xaaliss ñom ñoy recommander wala bok ñom lañuy recommander ñuy lire lu bari di lire ay livre yo xamni day wax ci walu finance ak yu deme nonu rawati na nak ki nga xamni day sakku xam xam kon lecture bu bari bi baxna mais bul yaakaane lecture bu bari bi mom mo lay jox xam xam dedet xam xam mom da ngay jaar ci base ci fondement yi magok mune fiha faida amna faida lakinaha la takfi waye nak lolu doyul la yakfi al iqtisar alayha doyul nga doylo rek lire kesse dedet mune wala yajuzu tatalmuz ala al kutub kama huwa al waqi' fi hadha al waqt mune tamit daganul nga ñew yaakar ne yow da ngay jël téré rek jang ci téré bi jangal sa bop ci téré bi mune comme ni mi xewé ci jamono ji dedet am nga legi jamono ji ak internet ak yépp da ngay télécharger téré yu bari def sa bir portable mais téré yoyu nonu yow monoko jangal sa bop ma ngok ndax xam xam bi ci nek manam tay mën na né xam xam buñ codé la da fay aje wo sharh kon borom xam xam mo la ko mëna sharhal mo la ko mëna tojal ngir nga xam li la mo ëmb baat yu gatti lan la ëmb da fay la sharh kon ma ngok té buñ né sharh kon borom xam xam mom mo la koy sharhal mune li anna tatalmuz ala al kutub khatir jiddan yahsul minhu mafasid magok wa ta'alum adar min al jahl mune ndax seug ci tere rek beug ci yam di jangal sa bop kesse surtout nak surtout ñi nga xamni ñom dañuy jël ay traduction xam nga traduction jégel maana bi la jégel sens bi la légui nak ñom ñu bëgg yam fofu rek pour jang ci seen diina dedet gis nga dedet mune seug ci téré yi képp képp képp do delu ci borom xam xam yi jangi mu ne lolu amna danger danger yu reuy mu ne lego leg sax ay loram dina gëna graw ñak xam nga nekkon ignorant sax moy tane nga nekk ko xamanteni da nga japp ni xam nga te xamoo mu ne li annal jahil ya'rif annahu jahil wa yaqifu 'inda haddihi mu ne ki xamul dina xamne xamul mu yam limitam parce que man kat xawma lolou lay wax lakin al muta'alim yara annahu 'alimun fayahillu ma harrama Allah wa yuharrim ma ahalla Allah legi nak ki nga xamanteni day xam xam lu nak mom day japp ni mom borom xam xam la bu ko defé nga gis ko nak muy daganal lu yalla aramal di aramal lu yalla daganal di jeur li di dor fe di jeur li te xamul te amul lenn lo xamanteni ni mom moy lan moy qawaiduddin te amul lenn lo xamanteni ni mom moy usulul ilm comme misal biñ len joxone rek wajoju nga xamanteni ni mi ngi julli lo tay sénégalais yu bari ñaari rak tisbar ñaari rak timis ñaari rak ge ñaari rak gis nga ci téré yi la sëgg di lire gis nga ci internet bi la nek di sëgg di lire ba yam ci site bo xamanteni ni ñu tuddé seen bop lé alquraniyun gis nga mangok gis nga nit bo yagge sëgg dara bu yagge bo deful ndank rek seug ci dara bo deful ndank da ngay yaakar lolu deug la lolu yobbe ko ba lolu lay tibbu tay di jox nit ñi gis nga jël yonnante bi alayhi salatu wassalam sanni fele mangok wax yonnante bi mu sanni fele njangale yonnante mu tek nele mangok kon gis nga danger bobu jappé na borom xam xam ay nit diko suivre diko top gis nga mu yaakané la muy def non la te fekk la muy def tegul ben yon ci xam xam ndax lan amul ciosani xam xam yaruñu ko ci xam xam jangaluñ ko xam xam kon gis nga koku ñakoon xam sax mo gëna oyof ka situation bi mu nekk parce que mi ngi mujjé tisbar mi nekkon ñaari rakka yonent bi julli ko afwan tisbar mi nekkon ñenti rakka yonent bi alayhi salatu wassalam julli ko ñenti rakka abou bakr julli ko ñenti rakka omar julli ko ñenti rakka usman julli ko ñenti rakka ali julli ko ñenti rakka bañu toll fi tay mom mu ñëw na ñaari rakka la sét leen li ni mu reey Allahu akbar gis nga ko yonent bi mi daan dok dok timis mom mu ñew ne dok dedet da ngeen di baye ba guddi ngeen dok set leen li ni mu reey mu ne kon wayatakallam wa yaqulu ala Allah bila ilm mu nek ko xamni day wax ci yalla wax jo xamni tegguut ci xam xam ndax lan jax ñak xam xam la ko waral moy lire na quelques téré rek ñew taxaw xam xam du da ngay lire quelques téré ñew taxaw dedet magok mu ne fal mas'ala khatira khatiratun jiddan mu ne mas'ala bi dafa graw dafa reuy nekul lu ndaw nekul lu oyof effectivement xolal koku lim ko jural julli jot tisbar mom ne ñaar lay julli te yonante bi ñent la daan julli tisbar mu ne ñaar lañuy julli te yonante bi ñent la daan julli ak legi nit ñi mu wara endure en erreur kérok yawmal qiyamati ha sunu borom bu ne maza ajabtumul mursalin lan ngeen tontu won muhammad sallallahu alayhi wasallam lan lay wax yonante bi ñent la daan julli waye man ñaar la daan julli mag ñima topon xol leen nit ñi mu na reeral reeral bopam reeral ay nit mu ne fal ilmu xam xam dal mom la yu'khad min al kutub mubashara du lo xamni dañ koy jël ci téré mubasharatan directement surtout nak téré yo xamni nekul sharh dedet innamal kutub wasa'il mune xamal ni téré ay moyens la moyens pour nga mëna am xam xam amma haqiqatul ilm waye deugantan xam xam mom fa innaha tu'khadh 'anil ulama mom ci borom xam xam ye lañ koy jëlé jilan ba'da jil génération en génération gis nga ko diko toxal génération en génération jël ko ci borom xam xam yi mangok de génération en génération xam xam non lay évoluer non la ko sahaba yi dan doxé dan ca doxé mangok non la ko sahaba yi dan jëlé non lañ ko jàngalé won mune wal kutub waye téré yi innama hiya wasa'il ñom kat ay jumtu way la am ay moyens la li talabil ilmi ngir sakku xam xam mangok ñu jël li nga xamanteni ni masalan ñewal ci walu tawhid walu pass pass mutuni nga ñew ci fiqh mutuni gis nga mangok ñu dexeneel la ci ay masail yu bari waye mutun yoy da fay laaj nak borom xam xam bo xamni mo la koy sharhal mo la koy tassal legi nak gis nga parce que mutun yoy ay equation la gis nga ay equation la donc equation yoyu da fay laaj nga xamni dafa maîtriser règle yi gis nga mu ñew tojal lako tasal lako détailler lako léral lako jangal la yoon bi bu ko défé yow tamit nga am lan nga am maîtrise bobu ci équation bi am base xam xamu base bobu nga maîtriser ko ba yow tamit bo dajé benen équation ëlëk nga mën ko doxalé nonu kon xam xam mom kenn du ko mëna jël ludul nga jaar ci borom xam xam yi ngok ludul nga jaar ci borom xam xam yi bo len fawo ci seug ci téré yi da ngay réeral sa bop bes dina ñew nga sanku sa bop sankalé ay nit yalla ñu ci yalla musal bu ko défé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.